มีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ำคงคาที่เมืองอุกกะเวลาในแคว้นวัชชีเรื่องเคยมีมาแล้วนายโคบาลชาวมคธเป็นคนมีปัญญาโดยกำเนิดได้คำนึงถึงฤดูศาสตร์คือในเดือนสุดท้ายของฤดูฝนตรวจตราดูที่ฝั่งแม่น้ำคงคาทางฝากนี้แล้วได้ต้อนฝูงโคข้ามไปฝั่งเหนือที่ฝากโน้นของแม่น้ำคงคาตรงที่ที่เป็นท่าสำหรับโคข้ามทีเดียวนายโคบาลผู้นั้นก็ได้ต้อนเหล่าโคที่แข็งแรงอันเป็นโคพ่อฝูงเป็นโคผู้นำฝูงให้ข้ามไปเป็นพวกแรกมันได้ว่ายตัดตรงกระแสแม่น้ำคงคาถึงฟากโน้นได้โดยสวัสดีต่อจากพวกแรกนั้นจึงได้ต้อนโคเหล่าอื่นอีกซึ่งเป็นโคที่ใช้งานเป็นพวกโคที่เพิ่งฝึกใช้งานมันก็ได้ว่ายตัดตรงกระแสแม่น้ำคงคาถึงฟากโน้นได้โดยสวัสดีต่อจากพวกที่สองนั้นจึงได้ต้อนโคเหล่าอื่นอีกซึ่งเป็นโคหนุ่มและโคสาวที่รุ่นมันก็ได้ว่ายตัดตรงกระแสแม่น้ำคงคาถึงฝั่งโน้นได้โดยสวัสดีต่อจากพวกที่สามนั้นจึงได้ต้อนโคเหล่าอื่นอีกซึ่งเป็นลูกโคและโคที่สู้ผอมมันก็ได้ว่ายตัดตรงกระแสแม่น้ำคงคาถึงฟากโน้นได้โดยสวัสดีเช่นเดียวกันภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วลูกโคอ่อนที่เกิดในวันนั้นว่ายไปตามเสียงร้องของแม่มันก็ได้ว่ายตัดตรงกระแสแม่น้ำคงคาถึงฟากโน้นได้โดยสวัสดีเช่นเดียวกันก็นั้นเพราะอะไรเล่าเพราะเห็นว่าโคบาลผู้นั้นเป็นบัณฑิตโคบาลชาวมคธนั้นเป็นคนมีปัญญาโดยกำเนิดได้คำนึงถึงฤดูศาสตร์คือในเดือนสุดท้ายของฤดูฝนตรวจตราฝั่งแม่น้ำคงคาทางฝากนี้แล้วจึงต้อนฝูงโคให้ข้ามไปฝากโน้นตรงที่ที่เป็นท่าสำหรับข้ามโคทีเดียวฉันใดก็ฉันนั้นสมณะหรือพราหมณ์พวกใดพวกหนึ่งเป็นผู้ฉลาดในเรื่องโลกนี้ฉลาดในเรื่องโลกอื่นฉลาดในเรื่องวัตตะอันเป็นที่อยู่ของมารฉลาดในเรื่องวิวัตตะอันไม่เป็นที่อยู่ของมารเป็นผู้ฉลาดในเรื่องวัตตะอันเป็นที่อยู่ของมฤตยูฉลาดในเรื่องวิวัตตะอันไม่เป็นที่อยู่ของมฤตยูจนเหล่าใดสำคัญว่าถ้อยคำของสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นควรฟังควรเชื่อข้อนั้นจะเป็นไปเพื่อความสุขเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่ชนเหล่านั้นสิ้นกาลนานภิกษุทั้งหลายบรรดาเหล่าโคจ่าฝูงที่เป็นโคแข็งแรงเป็นโคผู้นำฝูงได้ว่ายตัดตรงกระแสแม่น้ำคงคาถึงฝั่งฟากโน้นได้โดยสวัสดีฉันใดก็ฉันนั้นคือเหล่าภิกษุผู้เป็นอรหันต์สิ้นอาสวะจบพรหมจรรย์หมดกิจที่ควรทำปรงภาระลงได้แล้วมีประโยชน์ตนอันตามถึงแล้วมีสังโยชน์ในภพสิ้นไปรอบแล้วหลุดพ้นแล้วเพราะรู้โดยชอบแม้ภิกษุเหล่านั้นก็ได้ตัดผ่ากระแสแห่งมารถึงฝั่งโน้นแห่งนิพพานโดยสวัสดีอย่างเดียวกันเหล่าโคพวกที่ใช้งานมีกำลังและพวกที่เพิ่งฝึกหัดใช้งานได้ว่ายตัดตรงกระแสแม่น้ำคงคาถึงฝั่งฟากโน้นโดยสวัสดีข้อนี้ฉันใดก็ฉะนั้นคือเราภิกษุอนาคามีผู้เกิดผุดขึ้นและจะปรินิพพานในภพที่ไปเกิดนั้นไม่จะต้องกลับจากโลกนั้นเป็นธรรมดาเพราะความสิ้นไปแห่งสังโยชน์เบื้องต่ำ5อย่างแม้ภิกษุเหล่านั้นก็ได้ตัดผ่ากระแสแห่งมารตรงไปฝั่งโน้นแห่งนิพพานได้โดยสวัสดี อย่างเดียวกันเราโคที่เป็นโคหนุ่มและโคสาวที่รุ่นก็ได้ว่ายตัดกระแสแม่น้ำคงคาถึงฝั่งฟากโน้นได้โดยสวัสดีฉันใดก็ฉันนั้นเราภิกษุผู้เป็นสกทาคามีประความสิ้นไปรอบแห่งสังโยชน์คือเครื่องร้อยรัดเบื้องต่ำสามอย่างและเพราะทำราคะโทสะโมหะให้เบาบางน้อยลงจึงมาสู่โลกนี้อีกคราวเดียวเท่านั้นก็จะกระทำที่สุดแห่งทุกได้แม้ภิกษุเหล่านั้นก็ได้ตัดฝ่ากระแสแห่งมารตรงไปฝั่งฟากโน้นแห่งนิพพานโดยสวัสดีอย่างเดียวกันเราลูกโคและโคที่สู้ผอมก็ได้ว่ายตัดกระแสแม่น้ำคงคาถึงฝั่งฟากโน้นได้โดยสวัสดีฉันใดก็ฉันนั้นเราภิกษุผู้เป็นโสดาบันประความสิ้นไปรอบแห่งเครื่องร้อยรัดเบื้องต่ำสามอย่างมีอันไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาเป็นผู้เที่ยงแท้ต่อการตรัสรู้ในเบื้องหน้าแม้ภิกษุเหล่านั้นก็ได้ตัดผ่ากระแสแห่งมารตรงไปสู่ฝั่งฟากโน้นแห่งนิพพานได้โดยสวัสดีอย่างเดียวกันภิกษุทั้งหลายส่วนลูกโคอ่อนที่เกิดในวันนั้นก็ว่ายไปตามเสียงร้องของแม่มันก็ได้ว่ายตัดกระแสแม่น้ำคงคาถึงฝั่งฟากโน้นได้โดยสวัสดีเหมือนกันกรณีฉันใดคือเราภิกษุผู้มีกระแสแห่งธรรมผู้แล่นไปตามกระแสแห่งศรัทธาคือธรรมานุสารีและศรัทธานุสารีแม้บุคคลเหล่านั้นก็ได้ตัดผ่ากระแสแห่งมารตรงไปยังฝั่งฟากโน้นแห่งนิพพานได้โดยสวัสดีอย่างเดียวกันเมื่อจบพุทธตำรัสนี้แล้วได้ตรัสคำที่เป็นคาถาสื่อไปว่าโลกนี้และโลกหน้าตถาคตผู้รู้ได้ประกาศไว้ดีแล้วตถาคตผู้ตรัสรู้เองทราบชัดโลกทั้งปวงทั้งที่มารไปถึงได้และที่มัจจุราชไปถึงไม่ได้ด้วยความรู้ยิ่งจึงได้เปิดประตูแห่งอมตะเพื่อให้ถึงนิพพานอันเป็นแดนเกษมกระแสแห่งมารผู้ใจบาปตถาคตตัดได้แล้วกำจัดได้แล้วกำราบได้แล้วภิกษุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายจงเป็นผู้มากมูลด้วยปราโมทย์ปรารถนาถึงธรรมอันเป็นแดนเกษมเถิดและนี่คือรายการธรรมรับปรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยข้าพเจ้าพระไพบูลย์อภิปุโนก็ได้นำสิ่งที่พระเจ้าตรัสไว้มาให้ท่านผู้ฟังฟังอีกครั้งหนึ่งอีกวาระหนึ่งในครั้งนี้ได้นำเรื่องราวของนายโคบาลนั่นก็คือคนเลี้ยงโคนั่นเองเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ไหนนั่นเกิดขึ้นที่เมืองที่ชื่อว่าอุกาเจลานครในอุกาเจลานครนี้ตอนที่เขาสร้างเมืองเนี่ยก็มีเรื่องเล่ากันว่าตอนนั้นเนี่ยคือเมืองนี้อยู่ริมแม่น้ำคงคาแต่ตอนที่สร้างเมืองนั้นน้ำขึ้นมากแล้วก็เป็นเมืองที่มีปลาชุมแล้วเขาก็เอาผ้าเนี่ยพันไว้แล้วก็ชุบน้ำมันผ้าชุบน้ำมันแล้วก็พันไว้นะเป็นใต้เป็นคบเพลิงขึ้นมาแล้วก็ไปหาปลากันแล้วก็จึงชื่อตั้งชื่อเมืองนี้ว่าอุกาเจลานครก็แปลว่าเมืองที่จับปลาได้ด้วยคบเพลิงผ้านั่นเองในที่นั้นพระเจ้าได้เปรียบเทียบนะถึงนายโคบาลอยู่สองคนคือในสถานการณ์ที่นั้นเนี่ยตอนนั้นภิกษุก็นั่งอยู่ริมหาดทรายนั่นที่ริมฝั่งแม่น้ำคงคาตอนเย็นแล้วก็เห็นนายโคบาลคนหนึ่งที่ไม่ค่อยฉลาดละเพราะดูท่าทางแล้วพาโคตั้งหลายพันเนี่ยกำลังข้ามแม่น้ำอยู่แต่ปรากฏว่าถูกน้ำพัดพาซัดไปนั่นหลายพันส่วนนายโคบาลอีกกลุ่มหนึ่งนั่นเป็นพาโคหลายแสนนั่นกำลังเดินข้ามแม่น้ำอยู่ก็ค่อยข้ามไปได้นั่นเห็นเปรียบเทียบกันอย่างนี้พระพุทธเจ้าก็เลยยกตัวอย่างเนี่ยอีกแล้วแต่เป็นเรื่องที่ให้สอนภิกษุได้นั่นคือเวลานายโคบาลเนี่ยเขาจะพาโคข้ามแม่น้ำเนี่ยนะแม่น้ำคงคาถ้าท่านฟังไปเห็นเนี่ยมันก็จะกว้างมากทีเดียวแล้วก็มีน้ำไหลเยอะมาก เพราะฉะนั้นไอ้ความที่ปริมาณน้ํามากแล้วก็น้ําไหลแรงโดยเฉพาะยิ่งเป็นฤดูสาดฤดูสาดก็คือท้ายของฤดูฝนนะซึ่งน้ํานี่ก็จะเต็มขึ้นอีกในที่นั้นทํำยังไงนายโคบาลเนี่ยเขาก็จะต้องดูท่านะท่าสําหรับขึ้นคือตอนลงมันไม่ค่อยมีปัญหาใช่ไหมมันก็อาศัยแรงโน้มถ่วงของโลกแล้วก็ลงไปแต่ตอนขึ้นเนี่ยเขาจะต้องดูไว้ว่าเอ๊ะท่าตรงไหนจะขึ้นได้แล้วเวลาที่ลงไปเนี่ยน้ําก็จะค่อยพัดไปพัดไปเขาก็จะต้องดูว่าไอ้เส้นทางที่เดินไปเนี่ยนายโคบาลเนี่ยนะเขาจะต้องดูนะว่ามันจะต้องมีเนินทรายสัก 2-3 แห่งเนื้อเพื่อให้โคเนี่ยมันพักได้เหยียบขาได้นะแห่งตรงนี้นะว่ายไปว่ายไปนะกระแสน้ําพัดไปพัดไปก็ไปเจอเนินทรายอีกอันหนึ่งแต่พอที่ให้เป็นที่ยืนได้นะเกาะได้นะเป็นเกาะกลางแม่น้ําแต่จะไม่เห็นนะเป็นเนินทรายเฉยๆนะแล้วก็ท่าที่ขึ้นเนี่ยก็ต้องขึ้นได้เร็วต้องไม่มีน้ํามาปิดกั้นเอาไว้นะไม่มีพงไม้อะไรมาขวางแต่บางทีพลาดจากท่านี้ก็ต้องมีอีก 2-3 ท่าถัดไปนะที่ให้โคบางตัวพลาดไปก็ยังไปขึ้นท่าโน้นได้นะก็ต้องเล็งอย่างนี้ก็มีเทคนิคอย่างนี้คือเนินทราย 2-3 เนินนะหรือ 3-4 เนินก็แล้วแต่กลางแม่น้ำนะและท่าขึ้นก็ต้อง4แห่ง5แห่งนะไว้ฝั่งโน้นสำหรับที่จะขึ้นฝั่งได้แต่บางคนสงสัยว่าอ้าวแล้วจะต้องพาข้ามไปทำไมก็ทำไมไม่อยู่ฝั่งนี้คือบางทีอาหารมันหายากนะท่านผู้ฟังแต่ไม่ต้องพูดถึงอินเดียสมัยก่อนก็ได้เอาเมืองไทยเอาแค่20ปีก่อนแต่วัดป่าดอนไหนโศกเนี่ยหลวงพ่อเคยเล่าให้ฟังแต่เวลาเขาเลี้ยงโคเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเนี่ยเลี้ยงกันเป็นร้อยตัวเป็นพันตัวบางบ้านเนี่ยมีโคอยู่ใต้ถุนบ้านเนี่ย40-50ตัวแค่บ้านหลังเดียวเรือนหลังเดียวเนี่ยนะครอบครัวเดียวอยู่กัน 4-5 คนเนี่ยเลี้ยงวัวเลี้ยงควายทั้ง 40-50 ตัวนะสำหรับทําการเกษตรนะเขาก็ใช้วัวใช้ควายอ้าวควายตัวนี้ไปไถนาตอนเช้านะเอาเหนื่อยแล้วเอาเปลี่ยนอีกตัวหนึ่งมานะก็เลี้ยงมันไปอย่างนี้ก็จึงบางทีต้องมีควายเยอะก็ให้เด็กไปเลี้ยงบ้างอะไรบ้างแต่สมัยก่อนที่อินเดียก็ไม่ต่างกันนะยิ่งจะมากนะเป็นพันตัวนะในที่นี้ในพระไตรปิฎกนี่เขาพูดถึงไว้เป็นแสนตัวนั่นก็มีแต่ทีนี้ความที่มันมากขนาดนี้มันก็ต้องหาที่อยู่ที่กินแต่บางทีก็ต้องย้ายไปเรื่อยๆนะจากฝั่งนี้ไปฝั่งโน้นแต่เวลาที่เขาย้ายไปเนี่ยมันก็ต้องดูท่าทีในการไปแหล่งอาหารนะการค้าขายนะหลายอย่างแล้วทีนี้พอมาถึงจุดที่ต้องข้ามแม่น้ำเนี่ยนะก็ต้องเล็งอย่างที่ว่านะต้องมีการกำหนดเนินทรายเอาไว้นะกลางตรงนี้แต่ทีนี้เปรียบเหมือนกับที่ที่ให้เราเกาะนะให้เกาะให้พึ่งนะเป็นเกาะเกาะในที่นี้อาจจะคุณอาจจะมองไม่เห็นแต่ขาพอจะเหยียบถึงนั่นก็เปรียบเสมือนการที่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นเกาะเป็นที่พึ่งแต่ความเปรียบเทียบตัวอย่างที่พระเจ้ายกนี้เปรียบเทียบระหว่างนายโกบาลที่ไม่ฉลาดกับนายโกบาลที่ฉลาดในเหตุการณ์สถานการณ์ตอนนั้นเป็นอย่างนั้นนายโกบาลที่ไม่ฉลาดพอไม่รู้จักกําหนดที่ที่จะขึ้นจะขึ้นตรงไหนได้หรือไม่รู้จักกําหนดที่พักกลางแม่น้ำเนี่ยเขาก็พาโคตัวที่แข็งแรงที่สุดเป็นโคจ่าฝูงแข็งแรงด้วยฝึกเสร็จแล้วด้วยมีความเป็นผู้นําแล้วก็จะพาโคตัวนี้ข้ามเนื่องจากว่านายโคบาลนี่เขาไม่ได้เล็งดูท่าอะไรต่างๆให้เรียบร้อยนะพาโคข้ามไปด้วยความแข็งแรงของโคเนี่ยมันก็ไปได้มันก็ว่ายไปได้ใช่ไหมแต่พอไปถึงท่าที่จะขึ้นปรากฏอาจจะมีขวากน้ําบ้างไม่มีที่ยืนให้มันยืนสี่ขาเพราะมันไม่มีมือจับเนี่ยนะมันก็จะต้องใช้ขายืนต้องมีที่ยืนให้มันสามารถที่จะเร่งกําลังมันขึ้นไปได้เนี่ยพอมันไม่มีที่ยืนบ้างเป็นท่าที่มีขวากน้ำมีต้นไม้อะไรป้องกันบ้างเนี่ยมันก็ไม่ไปทีนี้มันก็จะว่ายกลับแต่พอโคตัวอื่นๆเห็นในตัวโคจ่าฝูงว่ายกลับนะมันก็จะว่ายกลับตามทีนี้แล้วก็จะเกิดเป็นน้ำวนขึ้นในกลางน้ำตรงนั้นนะวัวทุกตัวก็พากันแย่แล้วทีนี้นะจมไหลไปตามน้ำนายโคบาลตอนนั้นก็สั่งไม่ได้ละตัวเองลากโคมาก็จริงแต่โคไม่ทำตามน้ำหนักมันก็มากกว่ากำลังมันก็มากกว่าแต่เพราะว่าความที่ตัวโคบาลเนี่ยไม่ฉลาดในเรื่องการที่จะพาโคข้ามฟากแม่น้ำนี่คือนายโคบาลที่ไม่ฉลาดแต่เปรียบเทียบกับนายโคบาลที่ฉลาดเป็นอย่างไรก็อย่างที่ว่าเนี่ยรู้จักคือพาโคลงน้ำละเอาโคตัวจ่าฝูงก่อนนะไปตรงนี้มีที่ยืนกลางน้ำที่ที่หนึ่งนะว่ายไปมันก็มีความมั่นใจมากขึ้นนะรู้จักที่ที่ยืนที่ที่สองในที่ที่สามอาจจะไหลไปตามกระแสแม่น้ำอยู่ไม่มีปัญหาแล้วก็รู้จักที่ขึ้นนะถึงจุดที่จะขึ้นนะก็มีที่ที่ให้โคเหยียบในการที่จะเร่งกำลังมันขึ้นไป นะตัวคนมันมีมือมีแขนมันจับได้อยู่แล้วนะก็ไปอย่างนี้นะโคตัวแรกไปนะมีโคที่เป็นจ่าฝูงนะมีกำลังเขาเรียกว่าโคอุสภะนะเป็นโคที่มีกำลังเป็นโคจ่าฝูงเนี่ยพอเห็นมันไปได้โคตัวอื่นๆนะที่เป็นโคที่มีกำลังใช้ลากเข็นเป็นโคที่กำลังฝึกอยู่บ้างอะไรบ้างเนี่ยก็ตามไปนะพอตามไปผ่านไปได้นะโคตัวอื่นนะเขาก็ดูนะเขาก็ไปตามแถวกันอย่างนี้แหละนะไปตามแถวเรียงเรียงกันไปนะเห็นว่าผ่านไปได้นะมีที่เกาะมีที่ยึดแล้วก็มีท่าที่สำหรับให้ขึ้นนะบางตัวแข็งแรงไม่พอนะว่ายช้าเกิดน้ำมันพัดพาไปเร็วก็ยังมีท่าที่สองท่าที่สามให้ขึ้นอยู่นะไปอย่างนี้เป็นแสนตัวนั่นนะท่านผู้ฟังแล้วก็สามารถที่จะพาโคทั้งหมดเนี่ยข้ามฟากข้ามแม่น้ำไปได้นี่เป็นอุปมาอุปไมยในที่พระพุทธเจ้ายกขึ้นเพื่อเปรียบเทียบกับอะไรแต่เปรียบเทียบตัวพระองค์เนี่ยเป็นนายโคบาลนะผู้ฉลาดในการที่จะรู้ที่เกาะนะเกาะเป็นเนินทรายกลางแม่น้ำนะไว้สำหรับยืนเหยียบถึงอาจจะเห็นบ้างไม่เห็นบ้างแล้วรู้ท่าที่เป็นที่ขึ้นนะคือเปรียบเทียบเหมือนกับรู้วัตตะและวิวัตตะนะวัตตะคือที่หมุนอยู่นะมานอยู่ตรงไหนเดี๋ยวรู้นะมานอยู่ตรงไหนไม่ได้ก็จะรู้แล้วรู้แล้วยังไงบอกสิบอกแล้วทำไงพาโคไปตัวไหนไปก่อนเอาตัวที่เป็นจ่าฝูงแล้วก็เปรียบเหมือนกับพวกพระอรหันต์ทั้งหลายนะที่มีทุลินดวงตาแต่น้อยนี่แหละพาข้ามไปได้นะพาข้ามไปแล้วเห็นแล้วนะพวกที่มีกำลังถัดมานะมีกำลังน้อยถัดมาฝึกอยู่นะมีความแข็งแรงพอสมควรแล้วก็เปรียบเหมือนกับภิกษุผู้อนาคามีนะไล่ลงมาจากอนาคามีนะก็เป็นสกทาคามีนะคือพวกโคที่เป็นโครุ่นโคหนุ่มสาวนะก็พาข้ามไปได้ด้วยเส้นทางเดียวกันด้วยกระบวนการเดียวกันในโคบาลนะก็อาจจะยืนอยู่กลางน้ำบ้างอยู่ฝั่งโน้นบ้างนะคือสมัยปัจจุบันเนี่ยพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วนะนะก็เหมือนอยู่ฝั่งโน้นเรียบร้อยละไปแล้วไม่ได้เจอกลางน้ำละแต่ตอนแรกๆเนี่ยตอนที่มาคุมคิวโคให้ข้ามไปอยู่เนี่ยบางทีอาจจะมาอยู่กลางน้ำบ้างนะคอยต้อนฝูงโคอยู่ที่เนินทรายบางเนินอยู่ที่ท่าให้ฝั่งนู้นยังเห็นอยู่บ้างอะไรบ้างก็คือเปรียบเหมือนในสมัยพุทธกาลนะที่อาจจะมีภิกษุที่ต้องมีให้พระเจ้ามาคอยบอกคอยสอนนะทำเนินตรงนี้ให้ทำเนินตรงนั้นให้ชี้ช่องให้มาเส้นทางนี้ตลบไปทางนั้นนะกระแสช่วงน้ำตอนนี้แรงหยุดก่อนกระแสน้ำตอนนี้เบาไปได้ลักษณะนี้พอโครุ่นหนุ่มสาวผ่านไปแล้วนะก็ถึงเหล่าลูกโคหรือว่าโคที่สู้ผอมนะเราลูกโคหรือโคที่สู้ผอมมันจะป่วยไข้อะไรก็แล้วแต่ตามนะก็ข้ามไปได้ด้วยเหมือนกันนะก็เปรียบเหมือนกับพวกของโสดาบันนะโสดาบันก็สามารถข้ามได้ไปตามไหนตามทางนี้เหมือนกันนะไปถึงฝั่งฟากโน้นได้นะก็บรรลุนิพพานได้นะคือตั้งแต่อรหันต์นี่บรรลุนิพพานละนะอนาคามีก็จะบรรลุนิพพานตามไปนะสกทาคามีโสดาบันก็จะบรรลุนิพพานตามไปที่จะตามไปต่อจากนั้นนะคือลูกโคอ่อนที่เกิดในวันนั้นด้วยวังลองคิดดูโคเป็นแสนแสนตัวนะมันก็จะมีโคแม่ลูกอ่อนหรือว่าลูกโคที่เพิ่งจะเกิดในวันนั้นแล้วก็ไม่รู้เรื่องอะไรก็ว่ายตามเสียงของแม่มันไปแต่แม่มันร้องโมโมที่ไหนลูกมันก็ตามไปแล้วก็ว่ายข้ามไปได้เหมือนกันอันนี้ก็เปรียบเหมือนกับพวกโสดาปฏิมักทั้งหลายนะโสดามีสองอย่างโสดาบันเนี่ยมีโสดาบันที่เป็นมรรคกับโสดาบันที่เป็นผลเนี่ยพวกผลนี่ก็คือเปรียบเหมือนกับเราลูกโคที่สู้ผอมข้ามไปได้แล้วเราลูกโคที่เพิ่งเกิดวันนั้นเนี่ยเป็นโคอ่อนเนี่ยเท้ายังยืนเหยียบไม่ถึงล่ะแต่ก็ว่ายตามแม่มันไปเฉยแล้วกระแสน้ำมันไปทางเดียวกันเนี่ยมันไปได้นะไม่มีกระแสทวนกลับมาทำให้เกิดเป็นน้ำวนเหมือนอย่างนายโคบาลที่ไม่ฉลาดนะพาคนไปผิดทางแล้วก็ต้องจมลงชิบหายอยู่ตรงนั้นแต่ถ้าเราไปตามทางที่ถูกไปตามนายโคบาลที่ฉลาดนั้นเราจะผ่านข้ามไปได้เปรียบเหมือนกับแม้แต่ลูกโคที่เพิ่งเกิดในวันนั้นเป็นผู้ที่แล่นไปตามศรัทธาแล่นไปตามกระแสแห่งธรรมนั่นคือเราฟังธรรมะบางทีเรารู้สึกว่าเออธรรมะนี่มันดีแฮะแต่ว่าเราอาจจะยังบรรลุอะไรไม่ได้หรอกแต่ก็ทำตามไปก็ว่าไงก็ลองทำดูแต่หรือว่าเราอาจจะมีความศรัทธาในพระเจ้าแต่ยังไม่ได้บรรลุขั้นใดขั้นหนึ่งหรอกแต่แค่เราคุณมีความศรัทธาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเนี่ยชื่อว่าเป็นผู้ที่เล่นไปตามศรัทธาแล้วนะเป็นผู้ที่อยู่ในโสดาปัตติมรรคแล้ว นะรักษากระแสของตัวเองนี้ให้ได้ให้ดีให้ถูกให้ต้องแล้วเราก็จะถึงฝั่งนู้นได้เหมือนกันแต่เป็นผู้ที่พ้นวิวัตตะนะพ้นจากวัตตะก็คือวิวัตตะไม่หมุนนะมานอยู่ไม่ได้มานตามไม่ถึงนะเราต้องฉลาดตรงนี้นะเดินตามกระแสให้ถูกต้องเส้นทางตรงนี้คืออะไรคืออริยมรรคมีองค์8ท่านผู้ฟังเราพระอรหันต์ที่เดินตามเส้นทางนี้ข้ามฝั่งของสังสารวัฏข้ามห้วงน้ำที่มันพัดมาอย่างบึ้มบึ้มบึ้มบึ้มเนี่ยนั่นคือห้วงของตัณหาถูกตัณหาโถมทับถูกตัณหาซัดใส่แล้วเราสามารถข้ามน้ำมีเกาะตรงนี้นะยืนเหยียบไว้ก่อนพักแรงก่อนนะไปต่อนะกระแสน้ำพัดมาเราก็ไปต่อก็ไปยืนเกาะอยู่ตรงนั้นนะมีเกาะมีสรณะสรณะนี่แหละเป็นเกาะแต่ว่าที่พึ่งเป็นเกาะนะให้เรายืนเหยียบถึงให้เราพอที่จะพักใจพักกายนะให้มันมีความสุขมีความมั่นใจอยู่ในทางได้ไปต่อนะประเด็นตรงนี้น่าสนใจตั้งบวังเพราะว่าเวลาที่โคเนี่ยถ้าสมมุติเราลองจินตนาการดูนะเราเป็นโคตัวหนึ่งในกำลังว่ายน้ำข้ามกระแสแม่น้ำที่เชี่ยวกรากอยู่นะขายืนเหยียบไม่ถึงเริ่มจะเหนื่อยละนะก็อีกไกลด้วยกว่าจะถึงนะตัวเองก็ถูกน้ำพัดไป เห็นอะไรกองอะไรไม่รู้ลอยลอยมาคิดว่าจะเข้าไปพักว่ายไปว่ายไปอ้าวเข้าไปถึงอ้าวมันเป็นผักตบชวานะแตกออกนะอ้าวพักไม่ได้ในเหมือนกันบางทีเขาบอกเฮ้ยคุณไปฉีดโบท็อกซ์สินะปรับโง่เฮงอะไรต่างเพื่อให้ดีขึ้นทำไปแล้วก็เสียเงินเปล่าๆแล้วก็ไม่มีอะไรดีขึ้นชีวิตก็ยังมีความทุกข์เหมือนเดิมเอาโคไปเดี๋ยวว่ายน้ำไปอีกถูกน้ำซัดไปซัดไปเอาไปเจออะไรไม่รู้กองๆอยู่ตรงนั้นเป็นลอยมาเข้าไปดูอ้าวมันกลายเป็นล้ำโฟมนะเป็นกลุ่มก้อนฟองน้ำแรงต่างเข้าไปโดนมันก็แตกออกเกาะไม่ได้นะยืนไม่ได้แต่เหมือนบางทีเขาบอกว่าเอ้ยคุณไปเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลสิชีวิตจะได้ดีขึ้นหมดความทุกข์แต่พอไปเปลี่ยนแล้วทำแล้วเฮ้ยมันหาสาระอะไรแก่นสารไม่ได้ชีวิตก็ฉันก็ยังทุกข์อยู่นะหรือบางทีนะวัวที่มันกำลังข้ามแม่น้ำอยู่นี่เห็นอะไรลอยมาทุบป่องทุบป่องนะคิดว่าอันนั้นจะเป็นแก่งเป็นเกาะที่ให้ไปเกาะไปยึดได้ว่ายก็ไปว่ายก็ไปอ้าวกลายเป็นกองขยะในแม่น้ำลอยมาเป็นจอกแหนลอยมาเข้าไปโดนมันก็แตกออกแตกออกนะเหมือนบางทีเขาบอกนี่พระเครื่ององค์นี้นะสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งนี้นะทำให้คุณรักษาคุณได้แต่คุณไม่ต้องทำอะไรหรอกมีไว้เฉยๆนะเอามามีอยู่เอ๊ะชีวิตฉันก็ยังทุกข์เหมือนเดิมนะเป็นที่พึ่งอะไรไม่ได้แต่ถ้าเป็นนายโคบาลที่ฉลาดนะเขาจะรู้ว่าตรงนี้มีแก่งอยู่นะแก่งเนี่ยคือเวลาน้ำมันลดใช่ไหมมันจะมีแก่งเนินในแม่น้ำแต่พอน้ำมันขึ้นท่วมสูงในฤดูสาดเนี่ยคือท้ายของฤดูฝนน้ำมากเนี่ยแก่งมันถูกน้ำท่วมทับอยู่มองไม่เห็นนะแต่พอไปยืนพอจะยืนเหยียบถึงต้องคนฉลาดเขาถึงจะรู้ตำแหน่งของแก่งที่อยู่ใต้น้ำนะพอที่จะยืนเหยียบถึงได้เอาไปเกาะตรงนี้นะเสร็จแล้วก็พอมีแรงขึ้นก็ไปต่อเนี่ยนั่นจนกระทั่งถึงท่านะท่าฝั่งขึ้นแม่น้ำคงคาเนี่ยไม่ได้มีท่าเดียวไม่ได้มีท่าเดียวมีหลายท่าในที่นี้เขาพูดไว้ทั้ง4ท่า5ท่าเช่นเดียวกันนะอย่าไปคิดแต่ว่าเอ๊ฉันต้องบรรลุแบบนี้นะครูบาอาจารย์ฉันบรรลุตรงนี้ฉันต้องบรรลุแบบนี้มันก็ไม่แน่คุณอาจจะบรรลุด้วยเมตตาก็ได้คือถ้าเราจะคิดว่าไอ้พิจารณาอสุภะเท่านั้นครูบาอาจารย์พาธรรมะก็นี่คือท่าขึ้นของท่านนะท่านไปนิพพานได้ก็ขึ้นท่านี้แต่บางคนอาจจะเป็นท่าอื่นนะอย่างองคุลิมานมาบวชได้มือเปื้อนเลือดนะเป็นโจรมีใจมั่นในการปราบปรามก็ยังบวชได้นะอาจจะศีลไม่บริสุทธิ์ตอนที่จะขอบวชตอนนั้นแต่สมาทานแล้วศีลก็บริสุทธิ์หรือว่าเพื่อนของนางวิสาขาเนี่ยที่บรรลุเป็นโสดาบันอย่างเงี้ยในท้องก็ยังมีเหล้าอยู่ในกินเหล้าเอิ๊กอักเอิ๊กอักเนี่ยแล้วก็แต่ก็บรรลุทำได้เนี่ยอาจจะไม่ใช่ขึ้นที่ท่าศีลเนี่ยศีลอาจจะยังไม่เต็มที่แต่ว่าก็ยังมีท่าอื่นๆมีกระบวนการวิธีการอื่นๆในที่ทำให้บรรลุได้ก็มีเพราะฉะนั้นท่ามันก็ต้องมี4ท่า5ท่านู่นนะอาจจะคุณอาจจะพิจารณาเรื่องของจิตคุณอาจจะพิจารณาเรื่องของความไม่เที่ยงในกายคุณอาจจะพิจารณาเรื่องความไม่ใช่ตัวตนแล้วปล่อยวางได้บางคนก็จะอยู่ในท่าเดินจงกรมบางคนก็จะอยู่ในท่านั่งอย่างท่านพระอานนท์นะระหว่างนั่งกับนอนก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ได้แต่บางองค์ก็มีฤทธิ์บางองค์ก็ไม่มีฤทธิ์นะโอ้หลายอย่างหลายรูปแบบแต่ซึ่งท่าที่ขึ้นมันก็แตกต่างกันไปพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ฉลาดในเรื่องเส้นทางนี้ข้อสังเกตอย่างหนึ่งนะท่านผู้ฟังนะว่าเขาตามกันมาไอ้โคลูกอ่อนที่มันเกิดในวันนั้นเนี่ยก็ตามเสียงร้องของแม่มัน ไอ้พวกเราลูกโคหรือโคที่ยังสู้ผอมแล้วก็ตามโคที่เป็นรุ่นหนุ่มๆไปไอ้เจ้าโครุ่นหนุ่มๆแล้วก็ตามโคที่แข็งแรงนะตามไปไอ้เจ้าโคที่แข็งแรงมีกําลังใช้งานก็ตามโคจ่าฝูงแข็งแรงด้วยฝึกเสร็จด้วยนะตามไปตามกันไปอย่างนี้ซึ่งแน่นอนไอ้เจ้าโคจ่าฝูงเนี่ยโคที่ฝึกเสร็จแล้วมีกําลังแข็งแรงเป็นจ่าฝูงเนี่ยก็ตามนายโคบานไปเช่นเดียวกันครูบาอาจารย์ที่ท่านบรรลุแล้วเห็นธรรมะแล้วเนี่ยถ้าท่านสอนถูกทางตามที่พระเจ้าสอนเราก็ตามทางนี้ไปได้แต่บางคนก็อธิบายไว้อย่างละเอียดลึกซึ้งทําให้เราเข้าใจได้เป็นเส้นทางที่เราเห็นเป็นเส้นทางที่เราปฏิบัติได้แต่อันนี้ก็ต้องเปรียบเทียบให้ดีนะว่าไอ้เส้นทางที่ท่านบอกสอนเนี่ยอยู่ในทางที่พระเจ้าบอกสอนไหมอยู่ในเส้นทางเดียวกันไหมเป็นเส้นทางที่นายโคบาลทำไปหรือไม่นะเราดูกระแสให้ดีดูเส้นทางให้ดีถ้าเปรียบเทียบกับมรรค8แล้วจะต้องไม่หนีกันเปรียบเทียบกับศีลสมาธิปัญญาแล้วจะต้องไปในแนวทางเดียวกันนะเป็นเส้นทางที่พระพุทธเจ้าอาศัยข้ามเป็นเส้นทางที่พระประเจกพุทธเจ้าพระอรหันต์สาวกในสมัยพุทธกาลพระอรหันต์สาวกในสมัยปัจจุบันนี้อาศัยข้ามแล้วขึ้นท่าได้แล้วนะไปสู่ฝั่งนู้นได้โดยสวัสดีแล้วเราจะกำลังจะข้ามอยู่นะจะมีที่ยืนเหยียบถึงอยู่กลางเนินทรายเนินหนึ่งหรืออาจจะอยู่ระหว่างเนินทรายถูกกระแสน้ำพัดไปอยู่นะเท้ายืนเหยียบไม่ถึงถูกกระแสตัณหาบึ้มบึ้มอยู่ในใจมีความทุกข์บ้างอะไรบ้างนะไปทางนี้แหละท่านผู้ฟังมันจะมีที่เกาะได้ที่ยืนเหยียบถึงให้เราพักอยู่กลางแม่น้ำบางทีเราอยู่ในกระแสกลางกระแสห้วงน้ำอยู่ตัวเดียวอยู่คนเดียวมองไปรอบข้างไม่เห็นใครเราก็อาจจะไปกันหมดแล้วแต่ถ้าเราไปตามทางนี้อยู่แต่เห็นไรๆอยู่ตรงนู้นได้มีคนที่ทําได้เราได้อ่านข่าวหนังสือพิมพ์มีคนทําความดีได้ดูทีวีมีเรื่องราวที่เป็นธรรมะฟังวิทยุเปิดวิทยุแล้วก็ยังมีเสียงเป็นธรรมะออกมาตามทางนี้แหละท่านผู้ฟังตามทางนี้คุณไม่ได้โดดเดี่ยวแน่นอนบางทีมันอาจจะไม่ได้ใช้ตามองดูนะแต่ว่าเป็นเส้นทางที่ไม่โดดเดี่ยวเป็นเส้นทางที่เป็นไปตามธรรมคนเขาอาศัยทางนี้ข้ามกันเยอะแยะนะคุณไปอีกหน่อยถูกกระแสน้ําพัดพาไปบ้างอะไรไปบ้างแต่ถ้ามันมีอยู่เนินทรายกลางแม่น้ําที่เราให้เกาะให้เหยียบที่พอจะพักใจได้บ้างนะคุณอาจจะไปข้างนอกทํางานบึ้มบั้มบึ้มบั้มเจอเรื่องราวกับหัวหน้าลูกน้องเพื่อนร่วมงานข่าวการเมืองอะไรต่างเอากลับมาบ้านพักใจซะนะมีที่พักที่ระลึกถึงให้เป็นลมหายใจมีสติไม่ลืมหลงให้มีกายสงบระงับไม่กระวนกระวายเอาแค่วินาทีนั้นคุณก็มีที่พักใจนะคุณก็ใจสบายได้อ้าวไปต่อนะต่อสู้ต่อให้ไปถึงฝั่งนู้นให้ได้ให้ไปถึงที่ที่มันจะแห้งอย่าอยู่เปียกไม่ดีเดี๋ยวถูกพัดไปนะเชื้อโรคอะไรต่างๆก็เกิดขึ้นได้แล้วก็รีบข้ามฝั่งไปให้ไปถึงฝั่งนู้นให้ได้ให้ถึงความเย็นใจให้ได้ให้ถึงที่ที่จะเป็นที่ราบลุ่มอันสม่ำเสมอมีหญ้ามีอาหารให้โคกินได้อย่างสบายนะเราไปถึงฝั่งนู้นแล้วสบายใจได้ไปถึงที่ที่มารจะตามไม่ถึงไปถึงที่ที่มฤตยูจะตามไม่ถึงเป็นที่ที่สบายเป็นที่ที่เกษมเป็นที่ซึ่งอุดมไปด้วยธรรมะนั่นเองและท่านผู้ฟังมีคำถามข้อเสนอแนะใดๆท่านข้าพเจ้าพระไพบูลย์อภิปุโนจากวัดป่าดอนไฮโศกก็ยินดีรับฟังโดยการส่งจดหมายนำมาที่เลขที่1หมู่8ตำบลดอนไหโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีหรือว่าส่งเป็นไปรษณียบัตรก็ได้ก็มาที่ที่อยู่เดียวกันถ้าใครสะดวกทางเว็บไซต์ก็ puredhamma.com puredhamma.com วันนี้ข้าพเจ้าพระไพบูลย์อภิปุโนก็ขอลาไปก่อนจุลปัน